ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا سورة النساء جاوله سواوي كشبار صحكام ختم شیو چتیس آیات داغی نفس دا اہلی کتاب و خباستنا و خباحتنا و عیبنا قرآن ذکر کول نلس یا مخ کی بیان کریم اولس یا دلتا بیان کرل پورا کئی ویتر ولس و اتلس پوری تے بیان کلیو چی یشترون الظلالتا دویم و یریدون ان تذل السبیل او دریم اللہ اعلم بعدائکم سلورم یحرکون الکلمہ او بینزم و یقولون سمعنا و عسوینا او شپگم وسما غیر مسمعن او امرائنا او تم تعنن فی الدین یعنی هم یہ ذکر کرو ولیکن لعنہم اللہ بکبرہم یعنی سم یہ ذکر کرو فلا یومنون اللہ قلیلا یعنی سم یہ ذکر کرو ان اللہ لا غفرہم شرک بی شرکم کی بورا یعنی سم یہ ذکر کرو لم ترے للذین یزکون انفسهم پل زان صفائی کئی یا دیار لسمی ذکر کرلو انظر کے فیف ترون علی الکذب دس وار لسم ذکر کئی یومنون بالجفت و التواغوت بن لسم و یقولون للذین کفروا فارسم اولئک الذین علاهم اللہ قلسم لم لهم نصیب من الملک فیضا اللہ اتون الناس نخیرا اتلسم ام یحسدون الناس فحسد یہ ختم کرا تاٹول دعصد دوجن تم رضی دشمنی دا دے اسلام سرا دا قرآن سرا خود پیغمبر سرا دانن چې بیانې د دې دا عیبونه دا بالکل عملی دي او دا داسې دي چې يهودو کې به نو هغه موږ نو لیدلې څنګه به دي خلکو کې ولیدل چې قران څنګه بیانې نو خاصه پاکستان ځکه پیغمبر ویلو چې دا امت با د يهودو په قدم قدم کدي چې هغه سکړي نو دی واغ کوي د قران چې مونږ ته بیانې هغه مونږ په دې خپل وخت کې او په دې خپل قوم کې وینو تاسو خلک خلم ترا الى الذين اینگوری تاوی کسانو تا داری را تاجب خبر دا اوتو نصیبا من الكتاب چور کړي شوی دا وی تاسو برخه د کتاب د الله د تورات برخه چې علم دې عالمان دي کړي د کتاب برخه چور کړي چې تاسو نه عالمي کړي مطلب د الله رب العزت دا چې عالمان دي او دا کار کوي ګورو ته د چانه په فریاد کې چانه وکیل کې چې عالمانو دا کار شروع کړ سکار کوي یؤمنون بالجبت والطاغوت یقین کوي په بوت او په شیطان تکمون خواه خلقو تپڑو که دیر بد گورو چاوی تخلق بود پرسوی او ده بودان عبادت کئی نو تمونگ عقلو خودی چیخ دیتالی اصبا جاتی بود سی ده قرآنوی چی دا خود تاو سر استادان تاسو لمخ کی منزو نکی تاو تا سبقونه خی تاو تا نکاونه تلی تا دین طول مشریه غی رستی دا حواقیده داد عملی داد دا یو معنا دا جبت سنم تاوی او تاوت شیطان تاوی زکا چه دا مشرکانو تاقیدو چی پا هر بود کی بداغی یو پیره ناستاوا پیره بایانو آواز بایدو خوزی پشانتی کلیو نره اچی دی بس سوال تپوسو کو ناغی بلا جواب ورکاو دیوی گو رکم تا دیو پی یقین دا ملائکو پیدا شو تگا دی خدا اقیدو چه ملائکم زنانا دی کنا دیوی لیو چه دا تمونگ پا دی بوتانو که ملائک رازی نورانی پاک خلق دے تمونگا چه سرا بیتا ساتو نو داغی سرا ساتو زمونږ دی بوت سره زکار نشته چې مونږ په خپل الله سبحانه جوړ کړی دی او دوی معنا کوي حضرت عمر رضی الله عنه چې الجبت السحر جبت سحر ته وی جادو او طاغوت ساحر ته وی دا سوق دي چې په دې باندې عقیده ده سحر منی ساحر منی جادو منی جادوګر منی انو می ولې خذ عاملان ظالمان عاملان دا ډېر نیک عمل دی جو دې عاملان وي او چا نو می خذ روحاني علاج دې خبره دین ته سموي کنا چې څوک داونه وی چې کنه دا غلط کار دی داسې ولا رنگ ورکړې دی د حق او کار دا دی سحر دی جادو دی جبت سحر ته وموي نو جبت او کاهن ته او ترویتی ته وموي او تواغوت شیطان تاوی ولی اٹول کار داغه دی اسمرا لبا چی جوڑا کردی دا دا دا جوڑا کردی کنا دیر لوی مداری دی دا سی خلق پیدا کردی خوا خدا خوال اللہ منگتا دی یهود خبر کئی اوتو نصیبا من الكتاب اهل کتاب تورات والا خلق خبری کئی مونگا غیر دلی دلی مونگا دل تک اخپل سیبان لی دلی دی چاگی دا کار کئی نمگڑے مولا نمگڑے پورا مولا نگوارے نمگڑے مولا چسی دکڑی اسی انی اسی کتاب مطابی ویلی او یہ دا کار پیدا کری کتاب بور سری پاری کی بس بریکٹو نا جوڑ کلی ادا سی بے لکل کلی چباگی وارو سوک پئی گی نتوی دا ایف آئی آر دے اکسنگ چباگی سوک نا پوئی گی دقا سی آقا با گرزی چیز چا ضرورتی خلق خوشتے کنا خلق خودی تا محتاج دے نوازیبانو چالا و تاویز کئی چالا و ساختو نلی کئی کلب و تویدہ بوبو کی اولارانو ویس کاو کلب ہوئی دادا تاویز اخرا ویس ابیزی میں زی کاغذو نخوری کنا دا اخرا ہوئی کاغذو نی پر اخرا ہوئی گرزی با اٹکے بے والی چاو بگی چانچنان سات لی اگر والی پاپا راک لی صبح کو کوزبان لی قرآن ہوئی کوزبا گرزی چوری گا غل معلوم شی دا صبح کئی دا جت خلق کئی تا دا مزدوران او دا عجزان او ریڑے والا او دا خلق کئی کنا دا دا استازان کی دا پاک مخونے چی دی سب لے پشانتی دا سب لے مخین دی دا خودی دا کار کئی او مونږ ته ډیر بد ګوري موحدین ډیر بد ګوري نوې دین مانی چې کوم خلق په کارونه کوي او کوم خلق په تعویذونه کوي او کوم یې بوزي کورونه ته بوزي راځوي استاد خپلار تاسو نو څوک صدر کوي رضاغه خلق ذی بیر خمن يروي دا اصلی مسلمانان پاتی شوی زکا جدی عرص مانی جیبتا و تواغوت مانی بس چیتا گا مانی نو دا صحیح خلق شکنگا یؤمنون سمانا یقین کئی پی وی زمان خو پی یقین دے کتو پی کئی یقین کئی اکر اپا کی دروغ ہوئی پا پیغمبر باندے چیغنو ہوئی چه پا گٹا دی یقینو کو نوم کار با دی کی گی تاکم پیغمبر دا کار جاری دی خواه خودی احمد کی کار جاری دی خود دغی مولانو چه دا نمگلی دی علم و سرنشتا و با دور ایسا لستی را لستی دی کتابونو میتابونو ویلی دی چه بس دغا کار پی کولیش دا کلمیو لکلمی کلاو دا بریکٹونا جوڑو لو دا کار پی کونش انور چلو نای گوری چی دا دا کم زین از دکلی چی کل دا دی غن گران غن تی کاری مشکل کاری انتا تبوی چی را دا خوبا دا توری چرگی بوی نباندی لکلش خطرناک تاویز کنا دا سی کارونه کړی تور چرګه کوم ځای پیدا کی نو به وا ته وی کنه شي مونږ ته اندازه مونږ سره په دې گاون هغه د دې خپل چرګه بس هر څه پی کې نو بیا راوړي ول چې دې له دې پیسو کم چلو نو ورزي له وی دا خو با په زعفران نکلی شي او تا ته پته رچی زعفران د سونی نگران دی ستا خواه دا زن تاوگو را سو چکا که کولیش خواه دا نینو مونگا اموی مونگ را سو خیراتی نرا کی خدا غی افلو که گران اوی کی دربانی اینگو ری تا کسان تا چور کلیشوی داگی تا سبرخا دا کتاب نا اغی داسی دو نمانی دا خود منلو ندی چرتا مسلمان او چرتا دا یقین کئی پسحر او پجادو و تواغوت او پشیطان و یقولونا للذین کفروهم اوائی دی پا حق دا دا غی مشرکان و خلقو کے دا غی مشرکان چی دی لرازی تو با دمرا رشی پی کنا دورا رشی پی او رضی والا مقرر کری جمعی اوراد بان مخی مخی تین نمبری غستی رشی پی دمرا دیر خوا او کسانیم مقرر کړی غیله تنخواګانې ورکي چې ته به د خلکو دې بازار ته ناستې طالب دې تنخواه او ته به کاغذونه راوړې تعویض به لیکل شي بل به مقرر کړی چې تعویض به څه داسې باندې را باندې ساریو پکې ډیوټي لګی دې لیکه هلوې کمپنی جوړه شوې ها نو دی ده چا صفتو نکی ده دغی خلقو چی ده رازی ولا و تناستی امینتو نو تکی چیره منتر مشکلات دیو ده دی ده پار سکور پکار دیو اده والا تسلیور کی چی او بشی نا نا دا خبر ویستا دوا پکار دا دوا گوری چی دی ستاوی نا اوائی دی پا حق دا دغی کافرانو مشرکانو کی ها اولائی چی دا خلق دیکن داوی دیر ساده مسلمانا ها اولائی دا مشرکان اهدا دیر پا سیدار دی دیر پا حق دی من اللذین آمنو سبیلا دا دغی خلقنا چی دا زن تا موحدین وائی دا خوی کم راشوی دی دا خلق داغی نا دیر خده دا دیر برکتی دی تا دی دن دیر خیستا دی خواه هر سمانی او دا کار لنبی شوی ہو مکہ معظمہ کی کل جنبی علیہ السلام حجرتو کو خلق و سر لار مدینہ کی ام دیر راجع مشو دلتا مشرکان باند خنا وقت شکن دی دعوت ورکو د مدینی یهود تا اهلی کتاب تا کعب ابن اشرف تا حیی ابن اختب تا پنحاس ابن عزورا تا دادی مشران مالک ابن سویف تا دا کستو بی صورت انام کی دارا دی اڈی را جرگا را لدو مدینی نخا شپیتا تا نرا دی قریش و تاوی چې موږ تاسو نه څه د مسلو تاسو کو د عالمان یې کړه مسله دا ده چې تاسو خبرې چې کوم خلق د دې ځای نظر غلې مدینه ته دا هغه خلق دی چې د مشرانو دین یې پری خوده دا هغه خلق دی چې د الله حرم یې پری خوده دا خلق دی چې خپل خپلوان یې پرې خوځو او غیتا مشرکان وای خپل مشران ته مشرکان وای دا زمره به ادب کوي همونګه چيو مونږه چې څنګه د کوپانو مشرانو دین او عقیده قسمونګه د حرم خلق یو د حرم عزت کو حج او عمره کو اته مشرانو قدر او عزت کو دغسی د ملت ابراهیمی پابندی کو استاسو نتاپوس کو چه مونگا پا حقا یو که دغا خلق پا حقا دی تاسو مدیل را گفتی ہے رداو تاغیوی دا چه هاولا اهدا من الذین آمنوا سبیلا تاسو دیر پسیدار ہے په هدایت باندې هو تاسو یې هغه حکومت را شوی دي اغی خو محروم شوی دی تو گوره چی دا حرم نلارو دا خدای دا کور نو تختی دا نو دا هر سن محروم نشو داو تاغی ہوئی دا لوی وفد راغلیو اقوریشو دی دا پار راوختیو خوا از روایت کبرا جی دی چه قریشو وطوی چه را زمونگا سی یقین نکی وی ولی وی را تاسو محلی کتاب یا وغیم احلی کتاب دی قرآن و تنازل شوی دکانا زمونگ دا شک دی چه ستاسو از آغی بیو بر سر راز بازی دا آغی بی اخیر ستاسو دا شک با پسبان دیو دی نو دا سی وطنوی چه بیت اللہ تبلور شو حجر اسود سروا نا بیالی وزمون شکو زیج تاسو راشه ازمون دی عزا تا سجدو که اولار لار و طول وغی تا سجدو کروی داخو چل خوزمون نخلق تا که تا زمون رضیو بل سر دا سواجه و بس صرف دیواجه چه دا نبی علیہ السلام سر دشمنی ون دا زمون کارون اکول اللہ رب العزت تاغی باندی فتوہ لگی خواہ اولائک اللذین تاغ خلق دیں لعنہم اللہ چلا پی لعنت کرے دیں دوست دیکھ بسوک اگی تا حق پرستو آئی اخ خلق باتوی خواہ اولائک اللذین دا ټول پکې را لخه دا تعویذګر دا ساختونو والا او دا منتر او جادو والا دا دیم ټول جادو منتر کوي کنه تاسو کوي چې تعویذ اوس په لینو پاره کې نور سني خدای یا جبرئیل یا میکائیل او یا شیدات حامان دوی ته پکې आवाजونه پیغمبر تا ملائکو تداخل داری بلکہ سوک پا که دخل مشران نمونلی کی داوی دمونگ آغی باندی عقیده دا داوی دا عقیده خبر دا خوا مدی طولو تا اللہوی اولائک اللذین لعنهم اللہ دا خلق دے چلا پی لعنت کردے الله د خپل دین نه شړلې دي محرومه کړی دي د قران او سنت نه چرې بداغي لاس کې قران او نبی نه چرې بداغي د خپل نه آیات وانورې کډیر لوی اجتماع او جمع چې خلق وې چیر 45 لک خلق او په نو خار کې ناراض وکړ په دې یو د خپل نه هم چرته آیات اورېدلې دیو دخلی نام چرا توحید نمو ریزلی نا آنا دادا غزی کنا لائک اللذین لعناهم اللہ او طول دنیا پرستی دا سیزن را روان دے تاگید پار بیا کوششو ندی خوا او مرسر قرآن دل توی خوا رخ برکی خوا ومن یلعن اللہ فلن تجد له نصیرا او غصو کو چه اللہ پی لعنتو کن اللہ محروم کن نبا ممید آغاز پاری سوک مددگار دائیو خبر شوا پخوانے کاری داو پخوانے کار چرے کی دور سنمی لاوی دو چانا پینزو چانا لسو چانا آو وقت روپیم لکوٹی درانوا لکشی باندی کار که دو تو کل پا دمونو کل پا تاویدونو کل پا کورو منترو کل پا جنازو کی پا سخاتونو پا تیم ایرا جمع کولا اس ور پسی ہوئی چه بلا لاریو نیوا دغتو پیسو لاریو نیوا الیکشن تراؤوا تو اسلام په نوم تا کار غوړې یو دکنه نو در دی خصوصیت اغي الیکشن کوم دیکھو دا هدی په کې نوې طریقه راوستا او ترقی وکړه ها چې پاس شي کنه سو قومي کې او سو صفائی کې امر ثبوت ملاو شي دا چمچه یې دی کنه دې څه په ګوري دا د علم برکتو کنه دا د علم برکت کني دا سټ وی چانه شو ګټلې دا به باندې کړه اوی نورو مرو چت کې ها بلاره بولې زت وی چې اختیار به نه پتا زمو او الله چې اختیار به نه ښه ام لهم نصیب من الملکیم ای دید پارا سبرخ شتے دبات شاینان سی اختیارات شتے سو وزارت شتے فیض اللہ یوتون الناس نفیرا شکر دی چی نشتا تاغ بخیلان لکنے چی مخی دکن کتا دی اختیار وی تاو شکر باز جو پیندی شروپے گے لندے د دې اختیار راغې کنه پلیټر وبخارسي نو به اور کړې دي خلق الناس نمرات تل تسوک دي اغه نبی دې سلام صحابه کرام عربو سره په دې دښمنۍ وا چې د اقتدار ولې دی واغسته ګور دې ته اقتدار وي په نبوت او د رسالت او د کتابونو آسماني دا هټول په اهلی کتابو کې راتلو بنی اسرائیلو کی ویرا روان دا خوی زمون دا اترو دا اولی عربو تنقل شو دی اگی سر حسد کونو ایشتا دی پار برخات بادشاینا کچروینو نبی ورکلے دی مومنانو تاو دی پیغمبر تا نقیرن تم رشی لکدادو کی دکا جوری اغا داغا یعنی اس شی بینو ورکلے سر شی اس شی بین اور کلی کنے دو آدم ندخا ناغم گولی دکا چکا مولان چرمینان چکن آغیل پیسے را دی ہمشینان چدا دی پندو رندو لور کے او پدی غریبانی تقسیم کے اللہ گوا دی چی پلا خزو بے دا کونڈا دا ہوئی ملاوخ پلا خزو بے لکل جدا کونڈا دا خواخی بے لکل جدا کونڈا دا کونڈی بنا بے پل نوسیه کلوسی بے لکل جدا اعتمان آن دا دیلم زمرا ورکو خلقو سندی بے دلی اٹول غرق ارس چونو پا دا دریاب کے غرق شوی دیتا جدا حال لنو که اللہ دیل چرتا پلوی سطح باند اختیار ورکا نزکو ایچلایو تون الناسا نیا خلق ودلوگی مرشی رازق خوال اللہ دی و دا دی خیال دا دی اخیری گورا ار کل چه اختیار ور سرنشتان اقتدار ور سرنشتان اللہ ولن ورکی بیا ولی دی دور بدگوری دی پیغمبر تاو دی مومنانو تا اللہوی ام یحسدون الناسا بلکی دی حسد کی دی پیغمبر سرا و دی عرب سرا دا ولی و سرا حسد کی علاماتاوم اللہ من بدلیم چدا مرتبہ دیتا ولی ملاو شوادا پیغمبر دیتا ولی ملاو شوادا خودمونگا میراسو پورا دی اخبر میراس کام علامات اعظم الله ان فضله باغ مرتبہ باغ نعمت او رسالت او نبوت چې الله ورکړې دي درا تخفل فضل الله به خپل فضل کړې نو چې الله په چا فضل وکړي ته وو سره دښمنی کوي دا استاد دښمنی ده الله سره شوا حسد دې ته وایي کنه حسد ښا چې هغه چې سکه نو ټول نتیجه به دار او دي چې الله سره وي اغسر او دشمنی بنیتی کئی خواهد ګور الله جواب کې دې ځای کې دغه ځې خبرې چلای ما هوا ذکړی وا ابراهيم عليه السلام سره ما غسر وا ذکړی وا چې د وستا په اولاد کې داسې یو پیغمبر را لېګم هم ویلو وته کتابونه باندې ځلوم د ابراهيم عليه السلام اولاد بولې تاسو یې داغه د دوه زامنو اسحاق علیہ السلام هم وو اسماعیل علیہ السلام هم وو اسماعیل پکې مشرو نو عرب داغا اولاد دی او بنی اسرائیل اسحاق علیہ السلام اولاد دی نو دا ایواز استاسو حق دی چې صرف تاسو لبا پیغمبری ادر کی اغیل ونور کی ادا چاوی فقد آتینا علی ابراہیم الکتاب والحکمت یقیناً مرکلیو ابراهيم عليه السلام لرا او داغه خاندان لرا کتابونو اسماني ول حکمت او پیغمبري واسينا ملک عظيما اور کړيوم دي تا بادشاہ لوی تا ټول لاغه اولاد کراغلي کنه سليمان عليه السلام او يوسف عليه السلام دا عرب څوک دي دا اولاد نه دي نو کذیل اللہ نبوت و رسالت ورکے اقتدار ورکو نو لی دا اللہ فیصلہ ندا دا عدل و انصاف ندے طول عمر بتاسو تاسو کے پیغمبران پیدا کی او تاسو کے بعد کتابوں نازلی گی نا دا خود ابراہیم علیہ السلام دا اولاد حق دن و تاسو ام اولاد دی او غیم دی دا غیت زکا اللہ ورکو خبره سمره واضح شوخه چې حسدوم بے ځای ده ځکه الله رب العزت د نبوت او د رسالت او د کتابونو وعده ابراهيم عليه السلام سره کړی و او داغه په اولاد کې تاسو مې او عربم دي څنګه وایي چې دې حق نشتا وزلم کوي کنه خو په ان شو فمنو من امن به امین امان صدانو یو مانا دمخ کسرا بعضی دین آسو چیمان راولو پی ابراہیم علیہ السلام باندی او بعضی آو چی داغ نمانی شو ادوی مانا دا دی پیغمبر خوا بعضی آسو کو چیمان راولو پد باندی او بعضی آسو کو چی دا نمانی شو انکاریو کم وکفا بی جہنم سعیرا کفا بس جہنم پورا دے کنا جہنم بے سوزی کنا تاگا سزا والا پورا دا بس قباحتنا و خباستنا اخلاص شو اہلی کتاب تخویف و بشارت ذکر کئی تدا والی سب ختم شی ان الذين كفروا باياتنا بشكاك سان چې کفر کوي زمون په دې آیاتونو باندې سو په نسلیم نار نظر دا چې داخل وکوم دې لرورتا نو سوال وشي چې داخلي کې ورته نو بس کار وشي کنه چې سکار شي ناوي خو بیا نه پوي کوزان اللہ ویناو لی وزکار کی کلما نزجت جلودهم ار وقت کی چوس وزی دا سرمنی ددی او سٹکوری شیم بدلنام جلودن غیرہ منگ ببدل کو دی تا سرمن نوری نوری نوری یو دا مانا دا ولی لیذوق العذاب عذاب بن سکی او تر قیامت پورې تر دغه پورې غدا سی بیا په لوم یزو قل عذاب ریو معنا دا او چې دا سرمن اوس وځي نو الله به بل پیدا کی نو چا اوس یو بل پیدا کی نو په دې باندې اشکالو چې ګناه دې سرمنې کړې دې هغه نوې نوې چې پیدا کی نو هغه به ګناه جواب یو داو چې سرمنی ته ضرر نه رسی تا چې بجلی ونیسی نو آتار پوش آتار مدلمن شو آتار مو سوزید کنا نا خونه سوزید دلی تیو سوزو لی تیو نیوی تالی شاڑ در کن تار سخا برد بی مثال دا سرمن با صرف دا دید پاری چی دتا پی دار دو رسی کچا کچا سرمنی چی دتا پی دار دو رسی ادویم قول داری چی نا دای و سرمن دا دایوا او چې سوځي نو خدای به بیا سموي چې سوځي نو خدای به بیا سموي بیا ډېر اشکال نشته بدل نام جلودن غیر اوی دي چې دینه ډېر سرمنې جوړ شي دروازه په سوره سوره سوځي بیا وا او قران ډېر د تدبر کتاب دی ها ولي چې له کوم نه سوچ دي تاو کې چیرې ته په دروازه سوره کو نام نه کولو بیا بازی خبر ذهن تراشی خواه دیوی ذهن تا خبر رای سرمن پار سورا وقتی چی سوزی او بلو پیدا کی بلو پیدا کی در دیو جن چی اللہوی دنیا کی دوم دما ندکلی خیر یا ندکلی چی پا یو یو منٹ کی بازی سمر گناو نکول که سٹیڈا کی کلی درو گناو دک دا روح کم جوړ شي ادا وکونه کبیره ده مونږه کاسه نقل کو نوم یری و چې څنګه مونږ په ګناګار شو د دې مشرانو داسې به وې زمونږ ورکه شو او په جوارو کې ډېر ور پسې وګرځي پیدا نشو بیا ما جوارو لري بل را جمع کلو وگیم تی نویست اون پاکی نوا بیام تیر تری شر کلو اون پاکی راو نخطا بیام چی بوره اول جرنده تا اولولم نو پا جرنده که راو خطا این دا خواس یو نمونه خبر دا توبه توبه چی دیکم ویلی تو مرد خدای ننیاری دا چې څنګه کړي هغه څه بوته ملاوي کنه چې د دې خلیل وار نو وار کړي ریبتونه بکړي چې غلې بکړي دي تروغې په ویلې دي ارسي ځکه وا الله په حضرت دا سرمن بیا بیا بیا بیا بدبخت تور ګناونه ذکړي دي چې دا وي خو شمار نشته د کنه دا تعالی دا وي سزا درکول شي ان الله كان عزيزا حكيما سوال پیدا شو چیرې زور سوک نشته چې خلاص کی دنیا کې هو دې ډېر اعتمادو چا به اعتماد کو بابا جی باندې چا په لالا جی باندې نو چا به سو کسې جوړ کړی وې الله وی الله سره سو خبرې کول شي هغه حضور ور ذاته حکمت والي بشارت والذین امنوا وعملوا الصالحات او کسان چې ایمان راوړل عملونه کړیو نه کو سندخلوم جناتن خامخا به داخل کو دی لرا جنتونو ته تجری من تحت الانهار چې وایي کې ولاندې دا ویننه نه يرونه خالدین فیها ابدا همیشه به یې همیشه به یې لهم فیها ازواج مطهرتن دې ته پارا په دې جنتونو کې بی بیان دي پاکي سندخلوم ذلن ذلیلا داخل و کذیل را داس سوری تا چڑی روگت دین یو دا مانا خپلا مانا ام کی گی سوری دی روگت دا مانا کی امجازی مانا صدا مجاز ستوی لازم ملزوم لازم ملزوم هر شی سر لازم شتا ور سر گرمی لازم دا برف سر یخنی لازم دا انور سر رنا لازم دا شپی سر تیار لازم دا هر شي سره لازم دي نو د سوري سره آرام لازم دي از نور سره ګرمي سخت په داخل وکړو دي درا داسې آرام تا چې ډیر وګت وي ته حدیث کې راځي کنه چې جنتی کې په یو ډډ باندې جنت کې سملی او یا کالو چری وخت یې دې عمر په نتیری یل کته یې دې نو بیا کاله باندې یو ډډ واه سلا بل ډډ بیاس مولیا کړه چې عمر نه الم ترى الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب ان غورتم هغه کسانو ته چې ورکړی شوی دی تا برخه د کتاب د الله یؤمنون بالجبت والطاغوت هغه یقین کوي په سحر باندې او په ساحر هغه یقین کوي په سحر باندې او په شیطان او په دې باندې فخر کوي چې مونږ هم انو کوڅو کې منی کني من او ته وایو نه ستانو روزگار نشته چې دا غنه کوي نو سبا کوي ويقولون وايد للذين كفروا تغه مشرکان خلق ته چې دې لرازي او د دې قدر عزت کوي او توبه څومره قدر عزت واچا سي وو تاسو په ګرانه او تنو مخلفه هداري نومم ګرانه ازمون کلی کیا ہو سب آچا ماچا نو ہو نو نمبا منگا ازدکاو نباش ازدکو لے سید محمد قریش فخر العجم باچا دادا و نو مکلی سید محمد قریش فخر العجم باچا بولی چه سلور نمو نیرا ٹنکلی ہو دا ٹول دوکا چیدی خلق اللہ دوکا ورکی خوا دا دیر پاک خلق اللہ وی گورو تا وائی دی پا حق دا دغی کافران و مشرکانو کی آولائی اہدا چی دا دیر پا حق دی دا دیر پا ہدایت دی من اللذین آمنو دا دغی مومنان نا چی دا زانتا مومنان و موحدان وی سبیلا پا دین کیم دا دیر زبردست خلق دا دی خدیس نکی وی خوا دا منگا وی دی تسترگی دی سمر غټ پټکي والی کنا ادم ممن دا کوله په سر کړی کنا بس دې دا ډېر خوښي صاحب اولائک الذین دا کسان دی لعنهم الله چله په دې لعنت کړې ده هغه څوک چله په لعنت کی نه به مې دا غزه پار څوک مددگار هم لهم نصیب من الملک دی په کله د اقتدار په تمه دي توبه کدا زه تور سیدو بیا بل په لزو کړه به تړونو ها بیا به عمل پرې زګره آی د دې لپاره برخه ده د بادشاہینا فیض الله یوتن الناس نقیرا کچری وې نبه ور کړې د مؤمنانو حق پرستوتا هیڅ شی به نو ور کړې کدا کجوري د اډو کې اداخ څه شی هم یحسدون الناس بلکې دی حسد کوي د خلکو دی پیغمبر سره او دی عرب سره علامات اوم الله من فضله هغه مرتبه او نبوت چې الله ورکړې دی له خپل مهربانه نه فقد اتینا لابراهيم الكتاب والحکمت مطلب دا شی او ښا چې ولې په اعتراض کوي دی خو بل زنه نه دراغله خو د ابراهيم عليه السلام په اولاد کې دی چې الله وی اغلم ورکړی ونه جوړ دلم ورکړنو ورکړی مونږه ابراهيم عليه السلام لا کتابو مو نبوتو مو ورکړی مونږه بادشاہ لوی آل ابراهيم دا آل دا نسل دا ټول لا په اولاد کې راغلي کنه زه مطلب دا هم حضرت شیخ ذکر کړو چې دې پرې له سره سودي محمد صلی اللہ علیہ وسلم حسد کوئے جسلو آخو چرے پمالکے نڈوڑے نا دخوڑ لی دس رسل حسد کوئے حسد ابراہیم علیہ السلام سروکے حسد اسماعیل علیہ السلام سروکے حسد دغی پیغمبران سروکے چی اللہ علیہ بادشاہ مرکل ویسف علیہ السلام سروکے آو کنا کدا حسد دید پارا پکاری نبی آغی سروکے دس رسل دی فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ بازی دینا آسو کچی ایمان روڑ پتا باندی تا پیغمبر یادی او بازی آسو کچی منشو وکفا بی جہنم سعیرا اللہی پورا دے دید پار جہنم سوزون کے پیشکا کسان چی کفر کو زمان پایا تن باندی سرداش داخل بکو دیل راورتا کلما نزجت جلودهم هر وخت کې چې اوسوځي سرمنی د دې بدلنام جلودن غیره بدل بکو دا سرمنی په نور باندې بل بل سر لیاخذو قل عذاب چې عذاب وسکی اوس کو اوسوځي اسکار شوغاری بیا په عذاب نه پوهیږي دا بیا بیا ځکه جوړی جوړی چې لیاخذو قل عذاب چې خپل سزا ومومي بیشک اللہ دے زور ورزات و حکمت والا او کسان چیمان راوڑے و عمل کڑونے کم نیقنن داخل وکم دیل را جنتن تا چبئی کی بلان دے داغینا نہرنا ہمیشہ بھی پاگے کیا ہمیشہ لہم فی آدوا جمت و حرتن دید پارا پدی جنتن کی بی بیانی دی پاکے و ندخلهم ذلن ذلیلن داخل وکو دی لرا داسی او سوری تا چڑی رکت دے او داسی آرام تا چی همیشه دے